Açık Gazete. Merhaba. Bugün 26 Haziran 2014. Ay 6, gün 117, Hızır 52. 1435 Hicri Şaban 28, 1430 Rumi Haziran 13. Yaprak aşısı zamanı. Günün tarihi. 69 yıl önce bugün 26 Haziran 1945'te Birleşmiş Milletler kuruldu ve Türkiye Birleşmiş Milletler'e resmen katılmış oldu. Büyük Saatli Marif Takvimi. Herkese merhabalar. 94.9 Açık Radyo'dasınız ve www.açıkradyo.com sitesinden ya da com.tr sitesi üzerinden bizi dinliyor olabilirsiniz şu anda. Herkese tekrardan merhabalar. Ben Can Tombil, teknik masada arkadaşım Selahattin Çolak ve arka planda bize destek veren Emre Gümüşer'le beraber bugünkü programımıza başlıyoruz. Günaydın. Ömer Madra bürokratik işlerinden ötürü bugün aramızda olamayacak. Yarın kaldığımız yerden de devam edeceğiz onunla beraber. Ama Açık Gazete olanca haberleriyle, olanca kötü ve iyi haberleriyle devam edecek bugün de. Çaldığımız parçada hemen belirtmek gerekirse Arcade Fire'dan Rebellion, Lies ya da İsyan ya da bir diğer ismiyle Yalanlar adlı parçaydı. Neden dinledik? Şimdi Galeana'ya kulak verelim. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Korku Krallığı. Bugün Dünya İşkenceye Karşı Mücadele Günü. Kaderin trajikomik çilvesi Uruguay askeri diktatörlüğü 1973'te ertesi gün doğdu ve bütün ülkeyi büyük bir işkencehaneye dönüştürdü. İşkenceler ise çok az yarıyor ve ya da hiç yaramıyordu. Ama korku salmak için çok faydalılar ve korku Uruguaylıların susarak ya da yalan söyleyerek yaşamaya mecbur bırakmasına neden oluyordu. Sürgündeyken imzasız bir mektup aldım. Şöyle diyordu. Yalan söylemek ve yalan söylemeye alışmak iğrenç bir şey. Ama yalan söylemekten daha kötüsü yalan söylemeyi öğretmek daha da kötü bir şey. Benim 3 çocuğum var. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Evet, böyle diyordu Galeano. Herkesin bu aralar göç etme fantazisinin odaklandığı ülkede Uruguay'da da böyle kanlı bir geçmiş olduğunu tekrardan bize hatırlatmış oldu. Haziran ayının 26 Haziran'da 1973'te, daha doğrusu bir gün sonrasında da Uruguay askeri diktatörlüğü tekrar görülmüştü dünya tarihinde. Biz de Galeano vesilesiyle anmış olduk bu tarihi. Evet, günü tarihine bakalım. Galeano'dan ayrı olarak neler olmuş? Galeano'nun aktardıklarından farklı olarak. 1941 yılında bugün yine Latin Amerika'dan gelen bir anma bu. Peru'daki İnka topraklarını ele geçiren İspanyol konsikator Francisco Pizarro Lima kentinde öldürülmüş. 1964 yılında bugün ise Beatles grubunun A Hard Day's Night adlı albümleri piyasaya çıkarılmış ve 1977'de bugün ise Elvis Presley son konserini vermiş. Günün tarihi bu şekildeydi. Şimdi bugünün tarihine bakalım neler olup neler bitiyor. Aslında 3 ana kategoride görebilmemiz mümkün bugünkü haberleri. İklim olayları oldukça fazla görünür hale gelmeye başladı. Özellikle havaların ısınmasıyla beraber ve aynı zamanda bitmek bilmeyen çatışmalar, neredeyse son 2 yıldır oldukça artan sayıdaki çatışmaların bugünkü hallerini de görebilmek mümkün olacak Açık Gazete'de. Ve aynı zamanda hem Irak'ta, Pakistan'da, Nijerya'da ve Türkiye'deki şiddet durumlarından bahsedebilme fırsatı bulacağız. Alışveriş merkezlerinden bahsedebilme fırsatı bulabiliriz belki buradan bir geçiş yaparak. Ardından da Türkiye'nin gündeminde olan diğer haberlere bakabilme fırsatı bulabiliriz. Bunlardan bir tanesi mesela Kırmızılı Kadın olarak bilinen Gezi Parkı eylemlerinin ilk gününde polisin biber gazlı şiddetine maruz kalan kadının Başbakan Erdoğan'dan şikayetçi olduğu haberi var. 4 bakanla ilgili yolsuzluk fezlekelerinin bugün meclise geleceğine dair bir haber var. Hüseyin Çelik'in Habertürk Televizyonu'nda yaptığı açıklamadan geliyor bu da. Ve tekrardan çatışma ve şiddet olaylarına dönecek olursak, Irak'ta, Nijerya'da ve Suriye'de meydana gelen şiddet olayları var. Bunları aktarabilme fırsatı bulacağız sanırım bugün Açık Gazetesi'nde. Aynı zamanda Volkan'a bağlayacağız. Brezilya'da da hareketli günler yaşanıyormuş. Bu hareketli günlerden kasıt olarak da sadece futbolla alakalı müsabakalarla değil, sokak gösterileriyle de alakalı gözaltıların olduğundan bahsediliyor protesto gösterilerinde. Ve Çayhava'da bağlanabilme fırsatı bulacağız bugün içerisinde. Evet, bir uyarıyla beraber başlayalım. Sıcak hava dalgası geliyormuş. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava sıcaklığının artacağından bahsediyor. Bu hafta için sıcak hava dalgası uyarısında bulunmuş Meteoroloji Genel Müdürlüğü. Özellikle bugün hava sıcakları mevsim normallerinin üzerinde olacakmış. Bursa ve İzmir'de 38 derecede beklenen sıcaklığın Aydın, Manisa, Balıkesir, Antalya, Adana, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da 40 derece ve üzerinde olacağı tahmin ediliyormuş. Meteorolojiye göre 40 derecenin üzerindeki sıcaklıklar insan hayatını tehdit eden ısı çarpması ile güneş çarpması, ısı krampı veya ısı yorgunluğuna yol açabiliyormuş. Bunları listelemişler. Bloomberg HD internet sitesinden de alıp görebilmemiz mümkün. Biz oradan aldık bu haberi. Fiziksel aktivite ve maruz kalınma zamanına bağlı olarak ısı çarpmasında vücudun soğutulması ve serinletilmesi için terleme sağlayan sıcaklık kontrol sistemi duracağı için insan hayatı için bir risk durumu yaşanıyormuş. Koruma yöntemlerinden bahsetmişler. Belki işe yarayabilir. Hareketler yavaşlatılmalıymış bugünlerde. Yaz kıyafetleri giyinmeliymiş. Kış kıyafetleri değil. Aklınızda olsun. Hafif Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen açıklamalar bu. Hafif açık renkli kıyafetler giyinmeliymiş. Güneş ışınlarını yansıtıyormuş çünkü koyu giysiler. Ve vücudun normal sıcaklığını korumasına yardımcı olurmuş bu ısıyı. Hafif renkli giysiler, koyu renkli giysiler değil, özür dilerim. Ve vücut sıcaklığını artacak yiyeceklerden kaçınmalı deniliyor. Protein bazlı gıdalar alınmamalı. Aynı zamanda su kaybını arttıracak yiyeceklerden de uzak durulmalıymış. Su veya alkol içermeyen sıvılar bol miktarda içilmeli deniliyor. Fakat su içermeyen sıvı nasıl olacak, ona bakmak lazım. Epilepsi, kalp, böbrek ve karaciğer hastaları, sıvı kısıtlayıcı diyet yapanlar, idrar tutma problemleri olanlar sıvı tüketimlerini arttırmadan önce doktora danışmalıdır uyarısı yapılmış. Ve aynı zamanda çocukları ve küçük ev hayvanları olanlara da bir uyarı gelmiş. Bu ikisine de sahipseniz ya da ikisinden birine sahipseniz ya da daha doğrusu bunlarla beraber yaşıyorsanız, sahiplenme doğru kelime olmayabilir, kapalı otomobillerde bırakılmamaları, özellikle yaz aylarında kapalı otomobillerde bırakılmamalarından bahsetmişler. Siz kış aylarında da bırakmayın tabii ki. Kapalı bir araçtaki sıcaklığın 60 dereceye kadar çıkabileceğinden bahsetmiş. Böyle bir sıcaklığa maruz kalındığında da ölümle sonuçlanabilen durumlar ortaya çıkabilirmiş. Sonuçta dünyanın en sıcak Mayıs ayını geride bırakmıştık. Dün de Açık Gazete'de bunu aktarabilme fırsatı bulabilmiştik. Son 34 yıllık verilere göreydi. Yerkürenin 2014 Mayıs'ı sıcaklık rekoruyla tarihe geçti deniliyordu. El Niño'nun etkisiyle her zamankinden daha sıcak bir yıl geçirmesi de bekleniyormuş dünyayı. Ve kurak bir dünyayı aynı zamanda beklendiğine dair haberler var. Bu arada pazar günü denilmiş. Antalya'da Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün tahminlerine göre 38 derece sıcaklıklarla birlikte %52 ulaşan nem oranıyla sıcaklık 50 ya da 50-53 derece arasında hissedilecekmiş. Hali hazırda zaten en sıcak Nisan ayı da geçmişti. Tarihe geçmiş. Daha doğrusu son 34 yıllık verileri, kayıtların tutulmaya başladığı günden beri elde olan verilere göre en sıcak Nisan ayı geride bırakılmışken Haziran ayına gelindiğinde bu sefer en sıcak Mayıs ayının geçirildiğinden bahsediliyor. 1880 yılından itibaren tutuluyordu bu kayıtlar ve Amerika Birleşik Devletleri'nin NOAA adlı kuruluşunun verilerine göre Mayıs ayı sıcaklık ortalaması 15.54 Celsius'u bulmuştu. Bu geçtiğimiz Mayıs ayından bahsediyoruz. Özellikle en yüksek oranlarda Kazakistan, Endonezya, İspanya, Güney Kore ve Avustralya'da görülmüş. Atmosfer Araştırmaları Ulusal Merkezi'nden, yani NOAA'dan iklim bilimci Kevin Trambert de 2014 ya da 2015 en sıcak yıl olarak kayıtlara girebilir uyarısı yapıyordu. Akşam gazetesinde ve diğer internet sitelerinde de görebilmek mümkün bunu. 2010'lu yılların aslında rekorlar içeren yıllar olduğundan da bahsedilmiş aynı zamanda haberin içerisinde. Mayıs ayındaki sıcaklığın 20. yüzyılın 14.8 derece olan sıcaklık ortalamasından 0.74 derece daha fazla olduğu görülmüştü deniliyor. Ve bundan önceki en sıcak Mayıs rekoru sırasıyla 2010, 2012, 1998 ve 2013 yıllarında yaşanmış. Bir diğer taraftan da El Niño geliyor. Pasifik Okyanusu üzerinden belli aralıklarla görülen bu ısınma küresel ölçekte yarattığı atmosfer olaylarına El Niño deniliyor. İspanyolca yaramaz çocuk manasına geliyor El Niño aynı zamanda. Hatırlarsınız 1997 ve 98 yılları arasındaki bu iklim olaylarının adından oldukça fazla söz etmişti. Şimdi El Niño'nun tekrar ortaya çıkma olasılığının %90 olduğundan bahsediyor iklim bilimciler. Bunlar da kuraklık olarak yansıyor hem Türkiye'de hem dünyada. Türkiye'deki örneklerine bakmak gerekirse bu kuraklık durumunun Ceyhan'dan gelen bir haber var. Ceyhan Ziraat Odası Başkanı Yavuz Tezcan Anadolu Ajansı muhabirine kuraklık nedeniyle bu yıl ayçiçeğinden yeterli verim alınamayacağını söylemiş. Yörede bu yıl 550 bin dekarda buğday eken çiftçinin kuraklıktan olumsuz etkilendiğini söylemiş ve benzer durumun ayçiçeği içinde görüleceğini söylemiş. Ayçiçekte de büyük bir rekolte kaybı olduğunu yinelemiş. Yöredeki ilk ayçiçeği hasadı Ceyhan ilçesinde 30 yıldır çiftçilik yapan Hasan Kuver'e ait 315 dönümlük alanda gerçekleşmiş. Ve Kuver ayçiçeğinin hasadının normal şartlarda Temmuz'un ilk haftasında yapıldığını söylemiş. Kuraklık yüzünden bu yıl hasada erken başladığını da belirtmiş aynı zamanda. Ve şöyle deniyor. Yaklaşık %20 verim kaybı bekleniyormuş. Ayçiçeğinin boyunun 1 metreye geçmesi gerekirken kuraklıktan ötürü 25-30 santimetrede kalmış. Çiftçimiz bu yıl buğdayda olduğu gibi ayçiçeğinde de hasatta hüsrana uğradı diyor çiftçiler. Ve aynı zamanda ziraat odasından gelen ziraat odası yetkilileri de aynı şeyi dile getiriyorlar. Bu gene iyi bir durum. Sivas'a bakıldığında daha da kötü bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Karşı karşıya kalındığını görebilmek mümkün. Sivas'ın Suşehir ilçesinde kuraklık nedeniyle ekinlerin yeterince büyüyemediği ve hasadın hiç yapılamayacağından bahsediliyor. Bu sefer konuşan da Suşehir Ziraat Odası Başkanı Yakup Özat'a Anadolu Ajansı muhabirine konuşmuş yine. Bu senenin oldukça kurak geçtiğini ifade etmiş. 2012 ve 2013 yıllarında kuraklık zararı %30 ve %40 arasında olmuştu. Bu yıl ise %70'e ulaşmış. Türkiye genelinde olduğu gibi Suşehir'inde de zararımız büyük diyor çiftçiler ve aynı zamanda yetkililer. Çiftçimiz perişan durumda, devletimizin çiftçi borçlarını %3 faiz ertelemesinden başka hiçbir yardım alamıyoruz demişler. Hasadın yapılamayacağından söylemişler. Mesela çiftçilerden Nevzat Yücel de şu şekilde konuşmuş. Bu senenin kurak geçmesinden dolayı yaklaşık yarım metre kadar büyüyen ekinlerimizin boyları küçük kaldı. Aynen Ceyhan'da olduğu gibi orada da aynı durumdan bahsediliyordu. Araziler adeta kurudu, buğdayları biçemiyoruz, bu yıla kadar kuraklık oluyordu ama hiç böyle olmamıştı demiş. Zararlarının çok büyük olduğundan bahsetmişler. Mart ve Nisan aylarının çok kurak geçmesinden dolayı bu yıl birçok tarlamızda hasat yapılamayacak denilmiş aynı şekilde. Ceyhan'la benzer ifadeler, Ceyhan'dan gelen Ceyhanlı çiftçilerin Sivaslı çiftçilerle aynı şeyleri söylediğinde görebilmek mümkün. Aynı zamanda hasat yapılamayacağı için saman fiyatlarının da artabileceğini dile getirmiş çiftçilerden Nevzat Yücel. Bu hayvancılıkla geçinenler için de çok kötü oldu ifadesini kullanmış. Halihazırda 2 sene önce Türkiye belki de Osmanlı tarihinde ilk defa saman ithalatı yapılmıştı. Bu sene tekrardan yapılacağından bahsediliyordu. Çiftçilerin de bu durumdan, hayvancılıkla uğraşmayan çiftçilerin de bu durumdan haberdar oldukları da bu haber üzerinden görülebilir. Sadece Türkiye değil, aynı zamanda Kıbrıs'ta da kuraklık olduğundan bahsediliyor. Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada kuraklıktan etkilenen bölgelerde beyanları bağlı olarak %90 zarar gören alanlarda 25 kilogram arpa ve 25 kilogram buğday ve 15 kilogram fi ve 30 kilogram trikikale tohumunun bedelsiz olarak verileceği açıklaması yapılmış. Özellikle kuraklıktan etkilenen bölgelerde bu tip yardımlara gidiyorlarmış. bir susuzluk olduğundan bahsediliyordu. Ve net konuşmak gerekirse Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı Kıbrıs'tan gelen habere göre bu. Kıbrıs'ın Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ülkede 872 bin dönüm ekili alanın 752 bin dönümünün kuraklıktan etkilendiğinden bahsetmiş. Yani 8'de 7'si yaklaşık kuraklıktan etkilenmiş Kıbrıs'ta da. Kıbrıs'ta da Türkiye'den su götürülmeye çalışılıyordu. Yeni boru hatları döşenmişti. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun açılışını yaptığı bazı tesisler vardı. Bu konuyla da gelen haberler var. Mersin Anamur'dan gidecekti bu su yolu. Bu yol Toros Dağları üzerinde yeterince kar yağmadığı için kaynakların kuruma noktasından bahsediliyor. Fakat bölgede de, yani Kıbrıs'a su verecek olan bölgede de belediye başkanı Mehmet Türü su kaynaklarının yetersiz olduğunu belirterek tüketime dikkat edilmesini istemiş. Bu yıl ilçemizde Toros Dağları'nda yeterince kar yağmaması, yağmurun az yağması yani mevsimsel bir değişiklik olmaması nedeniyle kaynaklarımızda bir azalma olacak, su sıkıntısı yaşayacağız demiş Mersin'de. Bu nedenle vatandaşları su tüketiminde her zamankinden daha dikkatli olmasını istiyoruz demiş. Ama biraz geç olmuş galiba, kış ayında başlanması gereken bu tutumluluk ve dikkat hali yaz ayına geldiğinde, yaz aylarına geldiğinde böyle bir çağrının yapılması da tabii biraz zamanın geç olduğundan bahsedilmesine neden olabilir. Broşürler dağıtmışlar. 25 bin adet broşür dağıtmışlar. Ve aynı şeyleri de söylemişler. Araç halı yıkama, bahçe sulama gibi içme suyu amacı dışında kullanılmamaları hususunda suyun daha dikkatli olunmaları istenmiş bu dağıtılan broşürlerde. Öte yandan deniyor haberin içerisinde, Vatan Gazetesi'nden gelen bir haber bu. Kıbrıs'a, yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne su verilecek olan Alaköprü Barajı'nın üzerinde bulunduğu Kocaçay Deltası'nın akış hakkında da bilgi vermiş Devlet Su İşleri 6. Bölge Müdürlüğü. Asrın projesi olarak nitelendiriliyormuş bu proje. Burada bir sıkıntı yaşanmayacakmış. Bütün Mersin'de, Anamur Belediyesi'nde bir sıkıntı görülecekmiş ama sadece burada görülmeyecekmiş galiba. Muhtemelen kuraklık nedeniyle bu yıl tarihi Alaköprü yanında haftada bir ölçüm yapıldığını ve saniyede 10 metreküp su geçtiğinden belirtilmiş. Bunun barajın su tutmasına engel olmayacağı söylenmiş. Ayrıca 1968 yılından bugüne kadar da Alasur Köprüsü'nün üzerinde bulunduğu Kocaçay Deltası'ndaki akışın yıllara göre ortalamasının saniyede 58 metreküp olurken en düşük debisinin 1974 yılında göründüğünden de bahsetmiş. Asrın projesinde herhangi bir problem yokmuş yani. Devlet Su İşleri'nden gelen bilgiye göre bütün Mersin susuzlukla alakalı problem yaşarken bölgede bulunan barajlarda herhangi bir problem yokmuş resmi kurumlara göre. Durum bu, kuraklıkla alakalı gelen haberler bu. Zaten hali hazırda programın girişinde de bahsettiğimiz gibi dünya ortalamalarının ölçülebilen en sıcak Nisan ayının ardından en sıcak Mayıs ayına da girildi, haberi verilmişti. Daha bu haberlerle alakalı oldukça fazla haber iletmeye devam edeceğiz. Zaten kışın içerisinde de ve ilkbaharda da yağmur doğaları üzerinden hangi bölgelerde kuraklık olduğunu belirtebilme fırsatı bulmuştuk Açık Gazete'de. Şimdi de bunun sonuçları, belki de meyveleri de diyebiliriz, ortaya çıkmaya başladı. Bunları aktarmaya devam edeceğiz. Bir diğer taraftan da çatışmalar meydana geliyor dünyanın dört bir tarafında. Bunlardan bahsedebilme fırsatı bulabiliriz. IŞİD'in yine suyla alakalı olan kaynakların, su kaynaklarının ve petrol kaynaklarının üzerindeki ilerleyişi sürüyormuş. Musul kentindeki Süryanilerin yoğunlukla yaşadığı Karakuş ilçesine havan toplarıyla saldırmış bu sefer IŞİD. 8 peşmergenin yaralandığı saldırıdan sonra binlerce Süryani Erbil'e göç etmeye başlamışlar. Doğu Haber Ajansı'ndan gelen bir haber bu. İran Musul kentinde 15 kilometre mesafede bulunan Süryanilerin yaşadığı Karakuş ilçesinde dün akşam saatlerinde IŞİD militanları tarafından havan toplarıyla saldırı düzenlenmiş. Saldırı üzerine bölgede bulunan peşmergede IŞİD militanlarına karşılık vermiş ve çatışma yaşanmış. Çatışmada 8 peşmerge ambulanslarla Erbil'e sevk edilmiş. IŞİD'in hava saldırısı üzerine binlerce Hristiyan köylü Erbil'e göç etmeye başlamışlar. Bir diğer taraftan da bombalı saldırılarda, intihar bombalı saldırılarda varmış. Kerkük'ün kuzeyindeki Rahimava semtinde kimliği belirlenemediği söylenen bir intihar eylemcisi Kürdistan Demokrat Partisi KDP binası önündeki güvenlik noktası önünde üzerindeki bombayı patlatmış ve saldırıda 4 kişi ölmüş, 15 kişi yaralanmış. Söz konusu saldırı Kerkük'ün Peşmerge kontrolünde geçmesinden sonra düzenlenen 3. saldırı olarak da kayıtlara geçmiş. Çatışmalar yaşanmaya devam ediyor Irak'ta. Birleşmiş Milletler'den de gelen bir açıklama var. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Irak özel temsilcisi Nikolay Mladenov, Irak Şam İslam Devleti IŞİD ya da DAEŞ olarak da kısaltılan örgüt ve müttefiklerine karşı askeri müdahalede bulunulması gerektiğini söylemiş. Mladenov Bağdat'tan video konferans yöntemiyle New York'a bağlanarak düzenlenmiş bu basın toplantısını, Irak'taki son gelişmeleri ve çözüm önerilerini gazetecilerle paylaşmış. Irak'taki krizin temelinde IŞİD ve müttefiki silahlı grupların uyguladığı şiddetin olduğunu söylemiş Mladenov. Bu gruplara askeri operasyonla cevap verilmesi gerektiğini söylemiş Birleşmiş Milletler'le bir yetkili olarak. Biz sürekli ulusal diyalog ve birlik çağrısı yaptık ve Sünni toplumun siyasi süreçlere tam katılımını savunduk. Sünnilerin katılımı olmadan siyasi süreç eksik kalır demeyi de ihmal etmemiş. IŞİD ve diğer silahlı grupların yapısına ilişkin de bilgi vermiş Mladenov. Suriye'den Irak'a geçen militanların iyi eğitimli, tam teçhizatlı ve savaşmaya iyi hazırlanmış kişiler olduğu söylenmiş. Suriye demişken Suriye ile de alakalı haberler var. Hani çatışmalar orada da devam ediyor. Ama birliktelikler de yaşanıyormuş. Mesela Suriye'nin Irak sınırındaki Ebu Kemal kentinde El-Kaide'nin Suriye kanadını oluşturan El-Nusra'nın, Cebetül-Nusra'nın militanlarının Irak'ın kuzeyini 2 hafta önce ele geçiren IŞİD'e bağlılık yemini ettiğine dair haberler var. Milliyet gazetesinin internet sitesinden görebilmek mümkün bunu. El-Kaide'nin liderlik kadrosunu daha önce IŞİD'le bağlarını koparmış ve Suriye'de El-Kaide'yi Nusra cephesinin temsil etmesi kararı alınmıştı. Bu iki örgüt arasında da çalışmalar vardı. Fakat bazı bölgelerde ittifaka da gidiliyormuş bu habere göre. Suriye'nin doğusundaki geniş toprakları kontrol altında bulunduran silahlı örgüt bazen rakip gruplarla çatışırken bazen de onlara silahlı destek veriyor demiş gene haberin içerisinde, denilmiş haberin içerisinde. Böyle bir ittifaktan bahsedebilmek mümkün. Bir diğer taraftan da Esad'ın uçakları da Irak'ın batısını vurmuş. Suriyeli savaş uçakları Batı Irak'ta hava saldırısında bulunarak Bağdat'taki Şii hükümetin Sünni militanlara karşı savaşma desteğini de arttırdığından bahsediliyor Wall Street Journal'da. Salı günü hava saldırıları Pentagon'un Amerika Birleşik Devletleri'nin 300 kişilik askeri danışmanlarından 130 kişinin Irak ordusu durumunu değerlendirmek üzere Bağdat'ta vardığı açıklamasının ardından gerçekleşmiş. Ve bu saldırıların ardından da ölenler olduğundan bahsediliyor. IŞİD militanlarına karşı İran ile birlikte Bağdat hükümetine yardım etmek için harekete geçmiş Suriye, Esad yönetimi. Hava saldırılarının ikinci günü olduğu söyleniyordu dün. Ve öte yandan Suriyeli yetkililerinde Irak hava ordusunun yöneticilerinden Suriye askerlerinin Irak hava sahasına girdiğine dair açıklama gelmemiş olduğu da bir diğer bilgi. Saldırı haberleri doğruysa şaşırtıcı olmaz diye konuşmuş Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı sözcüsü Mary Harf. Ve Amerika Birleşik Devletleri yetkililer daha önce Suriye savaş uçakları ve helikopterlerinin son haftalarda IŞİD'in kontrolündeki sınır geçişlerine saldırdığını da teyit etmişler. Doğrulanması halinde salı günkü saldırılar ise çok fazla sivilin zarar gördüğü ilk saldırı olacak demiş. Sünni militanlar son günlerde Sünni Müslümanların yoğun yaşadığı Anbar eyaletindeki önemli kasabaları ele geçirdi. Bir İslam devleti kurmak için savaşan IŞİD son adımlarıyla birlikte Irak-Suriye sınırındaki geniş alanı kontrol altına diyerek de özetlemişler durumu. Suriye'den gelen haberler bunlardı. Afganistan'dan gelen haberler var. Kaldığımız yerden devam etmek gerekirse Pakistan'dan gelen haberler var. Nijerya'dan, farklı bir ülke olan Hollanda'dan, Amsterdam'dan gelen haberler var. Türkiye'ye geri dönüş yapabiliriz buradan, gene aynı eksen üzerinden, alışveriş merkezlerinden bahsederek. Türkiye'de de şiddet olayları var ve kentsel dönüşüme dair de haberler var. Bunları da önümüzdeki yarım saat içerisinde aktarmaya devam edeceğiz. Şimdi kısa bir ara verelim. Açık Gazete. ismiyle Samuel Taylor 26 Haziran 1942'de bugün doğmuştu. Amerikalı bas gitarist 72 yıl önce bugün New York'ta doğmuştu. Ve Kenneth Heath grubundan önce de Monkees ve Jerry Lee Lewis'le birlikte çalışmaları imza attığına dair bilgiler de mevcut. Woodstock ve Monterey gibi festivallerde de çalma fırsatı bulmuştu. Larry Taylor, ona da bu şekilde bir günaydın deme fırsatı bulabildik. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nin işgal ettiği Irak'tan haberler verdik, işgal edip çekildi. Şimdi de Amerika Birleşik Devletleri'nin işgal edip bu sene çekileceğine dair söz verdiği, çekileceğini söylediği daha doğrusu Afganistan'dan haberlerle devam edelim. Afganistan'da yerel yetkililer ülkenin güneyinde 4 askeri kontrol noktasında en az 100 Taliban militanının öldürüldüğünü söylüyorlarmış. Helmand ilinde Sangin ilçesinde 5 gün süren çatışmalar varmış. 5 gündür sürüyormuş bu çatışmalar. 35 sivil ve en az 21 Afgan askerinin de öldüğü söyleniyormuş. Ölü sayısı bağımsız kaynaklarca onaylanmış değilmiş bu arada. İsmini gizli tutan yetkililer isyancıların 35 Afgan askeri ve neredeyse 2 katı polisi öldürdüğünü söylüyormuş aynı zamanda. Militanlar da salı günü sadece 2 savaşçılarının ve 60'tan fazla askerin öldüğünü söylemiş. Stratejik önemi yüksek bir bölgeymiş bu Helmand bölgesi. Ve uyuşturucu satıcıları ve Taliban direnişçilerinin aktif olduğu, genellikle birlikte çalıştığına dair de haberleri görebilmek mümkün BBC Türkçe'de. Ne kadar teyit edilebilir bir durum, ona da tartışabilir. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin bu sene içerisinde çıkacağını söylediği Afganistan'daki son durumlarda buymuş. Aynı zamanda Afganistan'da olduğu gibi komşusu Pakistan'da da aynı durum var. Pakistan'da Taliban'a yönelik düzenlenen operasyonlarda ise 13 Taliban üyesinin öldürüldüğünden bahsediliyor. Pakistan'ın aşiretler bölgesi olarak nitelendirilen Kuzey Veziristan'daki Taliban gruplarına karşı devam ediyormuş askeri operasyonlarda. Ve hava saldırıları, daha doğrusu bu askeri operasyonlardan kasıt, 13 Taliban üyesinin daha öldürüldüğü söylenmiş. 13 noktaya hava saldırısı düzenlenmiş ve 13 kişi öldürülmüş. Böyle bir bilgi var. Dünya Bülteni.net sitesinde de bunu görebilmek mümkün. Pakistan Silahlı Kuvvetleri'nin 15 Haziran tarihinde Kuzey Veziristan'daki yerli ve yabancı Taliban gruplarına karşı başlattığı askeri operasyonlar çerçevesinde ise şu ana kadar 347 insanın öldüğünden bahsediliyor. Bunlar militan olarak nitelendiriliyor. Ve ordu birliklerinin Taliban grupları arasında çıkan çatışmalarda da bombalı saldırılar düzenleniyormuş. En son düzenlenen bombalı saldırılarda Pakistan'ın güvenlik güçlerine karşı 12 askerin hayatını kaybettiği de belirtiliyormuş. Dünya Bülteni.net'ten gelen haberler bu şekildeydi. Dünyanın bir diğer cehennemi bölgelerinden bir tanesi olan Nijerya'ya geçelim. Nijerya'da da alışveriş merkezinde şiddetli bir patlama yaşanmış. Nijerya'yı biliyorsunuz, daha önce Boko Haram örgütünün düzenlediği saldırılardan ve aynı zamanda kaçırdığı insanlardan. Bugün gelen haber ise alışveriş merkezinde yapılan bir saldırıyla alakalı. Nijerya'nın başkenti Abuja'nın kalabalık alışveriş merkezlerinden birinde meydana gelmiş bu patlama ve ilk belirlemelere göre en az 30 kişinin hayatını kaybettiğinden bahsediliyor. En yoğun olduğu yerel saat 16'da gerçekleşmiş bu saldırı. Ölü sayısının daha fazla olmasından da endişe ediliyormuş. Görgü tanıkları bölgede bulunan yaklaşık 40 aracın tamamen kullanılmaz hale geldiğinden bahsediyormuş. Geçtiğimiz 2 ay boyunca Abuja, Boko Haram örgütünün düzenlediği 2 bombalı saldırının da hedefi olmuştu. Artık istisnasız neredeyse her hafta Boko Haram örgütünün düzenlediği saldırılardan bahsedebilmek mümkün hale geldi. Bir diğer ülke ise bu bomba ile alakalı tehditlerin geldiği ya da haberlerin geldiği Hollanda. Amsterdam, başkenti Amsterdam'da alışveriş merkezi, yine bir alışveriş merkezi, alışveriş merkezleriyle gidelim. Yapılan bombalı saldırı ihbarı, bomba ihbarı üzerine kent meydanı yaya ve araç trafiğine kapatılmış dün. Başkent Amsterdam'da polis alışveriş merkezine yapılan bomba ihbarı üzerine büyük bir alışveriş merkezi ve çevresinin güvenlik nedeniyle boşaltıldığını açıklamış. Kraliyet Sarayı ve Büyük Kilisenin arasındaki turistik dem meydanı büyük bir bölümü yaya ve araç trafiğine kapatılmış. Güvenlik görevlileri de ihbara ilişkin açıklamada bulunmuşlar. Görgü tanıkları da geniş güvenlik önlemi alınan meydana bomba imam uzmanları ve ambulansların geldiğini söylemiş. Amsterdam'ın kalbi olarak nitelendiriliyormuş bu bölge. Turistlerin yoğun ilgi gösterdiği ve dam meydanı çevresinde birkaç büyük otelin yanı sıra borsa binasında bulunduğundan bahsediliyormuş. Daha fazla detayı da bulabilmek belki mümkün olursa yarın aktarırız, ama büyük bir patlama olmadı bugünkü internet sitelerine, sabahki internet sitelerine baktığımız zaman. Alışveriş merkezleriyle devam edelim. Bu sefer Türkiye'ye geri dönelim. Kartal'da bir alışveriş merkezinin ATM'sine para konulduğu sırada silahlı iki saldırgan güvenlik görevlisini vurmuş. Ve o sırada alışveriş merkezinde olan güvenlik timleri saldırganlara da ateşle karşılık vermişler. Hürriyet gazetesinin internet sitesinde bulmak mümkün bu haberde. Saldırganlar olay yerinden uzaklaştırdıkları otomobili bir sokakta terk edip kaçmışlar. Ardından yapılan araştırmada iki saldırganın da yaralı olduğu anlaşılmış. Aranıyormuş saldırganlar. Kaçarken ATM'nin önüne aldıkları çantayı yola attıkları da anlaşılmış. Soyguncuların ATM'den ne kadar para aldıkları henüz tespit edilememiş. Kötü haber ise hastaneden gelmiş. Soyguncuların vurduğu güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği öğrenilmiş. İstanbul Kartal'da meydana gelen alışveriş merkezleriyle alakalı olan bir başka haberdi bu. Mekan olarak bahsediyorum. Devam edelim alışveriş merkezleriyle. Bu sefer Taksim'den gelen bir haber var. Rebel Eczanesi'nin altı alışveriş merkezi üstü otel olacakmış. Beyza Kural'ın Biyanet'te yazdığı habere göre. Eczane 1895'ten beri hizmet verdiği Rumeli Han'dan taşınıyormuş. Taşınmasının kapısını astığı 28 Haziran'daki Meşelik Sokak'taki Rebel 1985 eczanesinin hizmete devam edeceği yazısıyla duyurmuş eczanenin sahipleri. Babasının yanında çıraklık yaptığı eczaneyi 50'yi aşkın yıldır işleten Mehmet Müderrisoğlu ile taşınmaya hazırlanan eczaneyi konuşmuşlar. Beyza Kural. Satın alınan binanın altının alışveriş merkezi üstünün otel olacağı, eczaneyi Bağdat Caddesi'ne taşıyacaklarını anlatmış Müderrisoğlu. Beyoğlu'nda da Meşelik Sokak'ta oğlu Kerim'in işlettiği Rebel 1895'in hizmete devam edeceğini söylemiş. 120 yıllık bir öyküden bahsediyoruz alışveriş merkeziyle değiştirilen. Eczane açıldığında Jean César Rebel tarafından Grande Pharmacie Parisien, Büyük Paris Eczanesi adıyla açılmış. Müderrisoğlu şöyle demiş bu eczane açıldığında ilk ismiyle, yani Grande Pharmacie Parisien. Sinemada bulunmamıştı, Marconi telsizi bulmamıştı, Konrad Röntgen'i keşfetmemişti, Kodak fotoğraf makinesi yoktu, Wright kardeşler henüz ilk yaptıkları uçakta uçmamışlardı, Titanic batmamıştı. 1897'de nüfusu 1 milyon 59 olan İstanbul'da bugün 14 milyon kişiye gelirken hizmet verdiği nüfusun %92,5'u yoktu demiş İstanbul'un. Böyle bir tarih alışveriş merkeziyle beraber takas ediliyormuş. Müderrisoğlu'nun babası Kemal Müderrisoğlu stajyer olarak girdiği eczaneye önce ortak olmuş. Kemal ve Rebel adıyla devam eden eczane, Kemal Müderrisoğlu'nun 1939'da eczaneyi devralmasıyla Kemal isminin atılarak, çıkarılarak devam etmiş ticaret hayatına. Lavanta kolonyası 1938'de eczanenin alt katındaki laboratuvarda üretilmiş. Ünlü lavanta kolonyası. Önceleri Rebel'un bahçesinde yetiştirilen lavantaların uçan yağlarından elde edilen kolonya daha sonra her yıl Fransa'nın güneyinde Grasse kentine yakın bölgelerde günü arana kadar toplanan lavanta çiçekleriyle üretilmeye başlanır olmuş. Lavanta kolonyasının üretimi şimdi fabrikada devam ediyormuş. Babadan oğla miras geçmiş ama sonuçta da Beyoğlu'ndaki dönüşümden nasibini almış. Tıpkı Robinson Crusoe kitap evinde olduğu gibi ve birçok alanda olduğu gibi, birçok yerinde olduğu gibi. Müderrisoğlu Rumeli'nin alışveriş merkezi ve otel olacağını söylerken İstiklal Caddesi'ndeki dönüşümden ve hukuki süreçten de bahsetmiş. Beyoğlu'nda müthiş bir değişim var. Bu sırada Ziraat Bankası binası, Benetton binası, Rumeli Han, Demirören ve Emek Sineması'nın olduğu binalarla yan yana alışveriş merkezi oluyor demiş. Herkes binayı zamanında neden almadığımızı soruyor. Bütün binayı satın almak bizim işimiz değildi. Bu dükkanı almaksa hisse alıyorsun, kat mülkiyeti yok, o olmayınca da esprisi yok. Biri %99 alırsa sen de salacaksın. O yüzden almadık demiş. 120 yıl kaldık burada. Adam parayı verdi, binayı satın aldı. Dava açtık, 2 sene sürdü. Hiçbir kanun böyle bir hadiseyi korumuyor. Yurt dışında nasıl koruyorlar bilmiyorum. Kahveyi bile yerinden çıkarmıyorlar demiş. Bize de yavaş yavaş bavul toplamak kaldı. Yapacak bir şey yok demiş. Dönüşümün nereye varacağı da ilgili olarak da hangi şeyin sonunu görebiliyorsunuz ki diye de sormuş. Taşınma gerçekleşiyormuş. Bağdat Caddesi'ne taşınacakmış eczane. Elemanları sokağa dökmemek için demiş Müderrisoğlu. Beyoğlu'nda oğlu Kerim Müderrisoğlu'nun Rebel 1895 eczanesinin Meşelik Sokak'ta da hizmete devam edeceğini de belirtmiş. Bir diğer İstanbul'un kaybolan tarihi yüzlerinden bir tanesine dair haberi verebilme fırsatı bulabildik. Bir başka alışveriş merkezi haberi vardı elimizde. O alışveriş merkezi haberiyle de son alışveriş merkezinden artık konuşmayı bitirelim. Yenikapı, bu sefer miting alanından bahsediyoruz. Yeni ortaya çıkan, bir anda peyda olan yerlerden bir tanesi. Yenikapı'da devreye giren miting alanından sonra Kazlıçeşme'de yer alan 141 bin metrekarelik arsa için yeni planlar yapılmış. Rantın yüksek olduğu Zeytinburnu sahilindeki arsada turizm ve ticaret projeleri yapılması planlanıyormuş. Hak sahipleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden onay beklerken arsada nasıl bir yapılaşmaya gidileceği de merak konusu olmuş. Alışveriş merkezi ve otel projelerinden bahsediliyor. Deri sanayicilerin 22 yıl önce Tuzla'ya taşınmasından sonra miting alanı olarak kullanılmaya açılan Kazlıçeşme arsası farklı çehreye kavuşacakmış. Yenikapı'daki dolgu alan üzerine kurulmuştu bu yer. Yeni miting alanının sonrası rantın yüksek olduğu Kazlıçeşme'de yer alan 141 bin metrekarelik arsadaki yapılaşmanın önü açılmış. Uzun yıllardır arsalarını satmak isteyen deri sanayicilerinin 2 ve 3. kuşak temsilcileriyle sayıları 347'yi bulan hak sahibi kamu ve yürüttükleri çalışmalarda da son aşamaya gelinmiş. Hürriyet gazetesinden aktarıyorum. Bu amaçla Kazlıçeşme turizm şirketlerini kuran sanayicilerin büyük şehirden gelecekleri onayları bekledikleri bir yer haline gelmiş. Plan kendiliğiyle ilgili bölümü tamamladıklarını belirtmiş Zeytinburnu Belediyesi. Top artık Büyükşehir Belediyesi'ndeymiş. Onlardan onay gelecekmiş. Arsalar birleştirmiş. Emlak konut talipmiş bölgeye. Konumuyla da dikkat çekiyormuş. 19.6 projesi ile emlak konut GYO'nu 4.2 milyar liraya ihalesini yaptığı 141 dönümlük arsaya komşu olan miting alanından bahsediyoruz. Etrafının da alışveriş merkezleri olduğu, alışveriş merkezleriyle dolu olacağından bahsediyoruz. Aynı zamanda bir diğer büyük proje, geçtiğimiz hafta haberi gelmişti. Bu büyük projenin içerisinde eklemlenecek olan alışveriş merkeziyle alakalı olan haberden bahsediyorum. Marmaray'ın içerisine yeni bir alışveriş merkezinin ekleneceği gündemdeydi. Söğütlü Çeşme İstasyonu'na alışveriş merkezi olarak geçen bir yerden bahsediliyordu. Yaklaşık 22 bin metrekarelik arazinin Marmara İstasyonu demir yolu viyadüğü altı ticaret alanı olarak değiştirilmesi teklif edilmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de teklifi Başbakanlık oluruyla beraber İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na göndermişti. Galiba bütün her yerde bu dönüşümü görebilmek mümkün. Özellikle bu projelerde, son yıllarda önümüze gelen projelerde de bunu görebilmek mümkün. Birazdan ÇEHAV'a bağlanacağız. Konumuz da Amasra'daki termik santral süreci olacak. Ardından da hem Brezilya'daki nabzı tutmaya devam edeceğiz volkan aracılığıyla ve ondan hemen önce de Cengiz Aktar'a bağlanabilme fırsatı bulacağız. Ve gazeteleri de bugün inceleyebilme fırsatı da bulabiliriz. Şimdi ama ÇEHAV'a bağlanalım. Ekoloji Hareketleri gündeminde Yakup Okumuşoğlu'yla Amasra'da termik santral sürecini konuşacağız. Ekoloji Hareketleri gündemi. Çevre ve Ekoloji Hareketi avukatları tarafından hazırlanıyor. Günaydın Yakup Bey, merhaba. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sağ olun, çok sağ olun. Amasra'daki termik santraldeki son durumları konuşacağız galiba bugün. Evet, öyle olacak. Bugün konumuz Amasra'da termik santral. Bugün yaklaşık 7 hukukçu ile beraber Bartın'da Amasra termik santralleriyle ilgili olarak hukuk bir süreci değerlendirmek üzere de toplanacağız zaten. Evet. Bugün itibariyle. Şimdi bildiğiniz üzere Amasra Termik Santrali ta 1999'dan bu yana gündemde olan bir konu. 1999'da bir firma, ismini vermeyeyim isterseniz. Verebilirsiniz ismini de, ismini de duyabiliriz. Yani Hattat Holding. Hattat Holding, evet. Amasra bölgesinde kömür çıkartacağını, doğalgaz, metan gazı çıkartacağını deyip işte TTK ile yaptığı bir anlaşmayla burada faaliyetlerine başlıyor. 99 yılında 50 megawattlık bir termik santral de kuracağız, çıkarttığımız kömürleri yakacağız diyor. 2005'te termik santral yapmayacağız, sadece kömür çıkartacağız noktasına geliyorlar. 2007'de bu sefer 600 megawatt diyorlar. 2008'de 1320 megawatt diyorlar. 2009'da 2640 megawattlık bir termik diyorlar. 2010'da 2640 megawattlık iki termik diyorlar. 2012'de 4000 megawattlık termik santraller kuracağızlar filanlar diyorlar. Ve bu şekilde sürekli bir yandan da ÇES süreci yürütülüyor. Fakat bu ÇES süreci de Çevre Şehircilik Bakanlığı'nda pek çok kere geri çevriliyor. Zira kurmak istedikleri bölge yer seçimi yönünden Çevre Şehircilik Bakanlığı'nca da uygun görünmüyor. İki defa ÇES süreci durdurulmasına rağmen ve Filyos Vadisi kapsamında ancak bu projenin yapılabileceği söylenmesine rağmen Tarla Ağzı denilen bir bölgede, ki bir koydur ama sıraya bitişik, burada termik santral, ki kaldı ki Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın tam da Tarla Ağzı'nda bu santralin kullanamayacağı, yer seçimi yönünden başka bir alternatif alınması gerektiğine dair de karar olmasına rağmen, evet, yine de Tarla Ağzı'ndaki bu termik santralin kurulmasına dönük zannediyoruz siyasi bir takım girişimlerin neticesinde yürütülüyor. Ve geçtiğimiz 10 gün önce burası askıya çıkartıldı. Halkın son olarak görüş ve düşüncelerini sordular. Halkın tepkisi nasıl peki? Bartınların? Halkın tepkisi muhteşem. Yani belki de Türkiye'deki çevre hareketlerine örnek olacak olan bir tepki var. Tüm kent, neredeyse tüm kent termik santrale karşı ve dün itibariyle yanlış hatırlamıyorsam 40 bin imza toplandı, evet, ve 40 bin imza bakanlığa gönderildi Bartın Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü aracılığıyla. Ve 40 bin tane de belki davacı olacak bu davada. Yani böyle de bir durum var. Bütün kentin istemediği, bütün bölgenin istemediği bir termik santral bir Hattat uğruna bu bölgeye adeta teslim ediliyor, evet, bu bölge kendisine ve buna karşı inanılmaz bir tepki var. Yani termik santralin zararlarına karşı olan bir tepki, bir yandan Amasra gibi bir yere böyle bir termik santralin kullanamayacağı noktasındaki tepki bir yana, bir de yani devletin adeta teslim alınmış olan haline de bir isyan var. Yani bu nasıl bir şeydir ki bir termik santral kurulacak diye bir halkın sağlığı, geleceği ve geleceğe dönük umutları ortadan kaldırılmak isteniyor, kaldırılıyor. Evet. Bunlara baktığımız zaman bu termik santralin Amasra'da, o bölgede kurulması mümkün değil. Hiçbir plan da yok. Ne çevre düzeni planında var, ne bölge planlarında var, ne diğer planlarda var. Ne Bartın Belediyesi'nin, ne diğer kurum ve kuruluşların hiçbirisinin planlamasında böyle bir şey yok. Ama ÇES süreci bunlara rağmen yürütülüyor. Ve zannediyoruz da ÇES nihai olacak ve arkasından da ÇES olumlulukları verilecek. ÇES olumlu kararı verirse de zaten dava açılacak hemen. Evet. Yani baktığınız zaman kim bu işten haberi var mı, tamamen sorumlusu kim diye baktığınız zaman geçtiğimiz hafta gelen bir haber vardı. Nuray Babacan'ın Radikal Gazetesi'ndeki haberi, 19 Haziran'daki haber. Evet. Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Küllüce bu santral yapımıyla ilgili iznin onayının altında kendi imzasının olduğundan bahsediyordu. Evet, o da zaten çok enteresan. Yani bir kere henüz verilmiş bir izin yok. Yani evet, olmayan bir iznin nasıl altında kendi imzası olabilir? Çünkü ÇES süreci başvuruyla başlar, ÇES olumlu kararıyla sonuçlanır. ÇES olumlu kararı noktasında bakan adına müsteşarı onur verir veya bakan verir. Ama daha ÇES olumlu kararı çıkmadan, yani İDK komisyon süreci, yani inceleme değerlendirme komisyonu ÇES olumlu kararı verilmesinin uygun olacağı mütalaa olunur demeden bir bakanın nasıl ben imza atıyorum, altında benim imzam var ya da imza, bu mümkün değil. Yani hukuki sürece bir kere aykırı, ya da daha önceden vermişler etmişler hazırlıklar, tamam, sadece usulü prosedür tamamlanıyor filan gibi durumlar var. Elbette ki bütün bunları mahkeme süreci içerisinde biz tek tek gündeme getireceğiz, bütün bilgi ve belgeleri önlerine koyacağız ve kendi kendilerine ne yaptıklarını, ne ettiklerini, bir gün öyle deyip öbür gün tam tersini nasıl yaptıklarını, Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan bahsediyoruz. Hepsini önlerine koyacağız. Ve zannediyoruz mahkemede zaten bizim bu taleplerimizi haklı bulacaktır diye düşünüyoruz. Evet. Yani her şey usule uygun olsa bile, Yani bakın bir reçetedir ÇED süreci. Bu reçeteye uygun siz termik santrali her türlü hazırlığını yaparsınız edersiniz falan filan. O reçeteye uygun olması yani usulen yasaya uygun olması bile hiçbir şey değiştirmez. Termik santralin kendisi zaten dünyadaki en kirli enerji üretim yöntemi ve siz bunu gidiyorsunuz Amasra gibi Türkiye'nin gözbebeği olabilecek bir ilçeye, tarihi bir ilçeye ve Bartınların geleceğini planladıkları bir ilçeye kuruyorsunuz. Hem Amasra'nın hem Bartın'ın hem bitişiğindeki Çatalhazı'ndaki diğer termik santrallerin birlikte etkileriyle bu bölgeyi adeta yok etmek evet. için ellerinin geleni arkalarına koymuyorlar. Yani çok enteresan. Şöyle söyleyeyim ben size. Ereğli'den, Karadeniz Ereğli'den Amasra'ya kadar olan kıyı şeridi 79-80 kilometre filandır yani. Bu bölgede kıyı şeridi üzerinde 9 tane termik santral var şu an için planlanmış. Bunların 4 tanesi işletmede, 3-4 tanesi, 3 tanesi işletmede, 4.sünün inşaatı devam ediyor. 5.si planlanıyor, geri kalanların ÇED süreci yürütülüyor. Siz bu 9 tane termik santralle yaklaşık 5600 megawattlık bir kurulu güç oluşturacaksınız. Yani neredeyse Türkiye'nin %7'si gibi bir elektrik üreteceksiniz. Ve burada inanılmaz bir ithal kömür akışı olacak. Çünkü STK'nın kömürleri asla yeterli değil. Evet. Bir tanesi de ancak yetiyor. Çatalhazı Termik Santrali'nin yakıtı için ancak yetiyor bütün çıkartılan kömür. Siz burada 9 tane termik santrali ithal kömürle besleyeceksiniz. Hem enerji bağımlılığımızdan kurtulmak için işte yapmamız lazım, kendi kaynaklarımızı kullanmamız lazım diyeceksiniz. Hem ithal kömürle bunları planlayıp devam ettireceksiniz. Hem de mahvedeceksiniz. Batı Karadeniz'in olduğu bu bölümler hem Küredağları Milli Parkı nedeniyle bitişi Küredağları Milli Parkı'dır ama sonra biliyorsunuz. Evet. Hem Yenici Ormanları'na kadar uzanıyor etkileri. Hem de bu bölgedeki o doğal ekosistem, biyolojik ekosistem ve tarım alanlarının ve insanların yaklaşık 1 milyon insan yaşıyor bu bölgede. Evet, yani tümünün ciddi sıkıntılarına sebebiyet verecek bir çalışma. Evet, vaktimizin sonuna da geldik de artık rasyonel bir açıklama da arayabilmek mümkün değil galiba mesela. Ya da ne derece mümkün sormak lazım. Soruyorlar İdris Güllücü'ye bu konuda alakalı ne olacak sonuçta hava akımıyla beraber kirli havanın bölgeye hapsolarak ciddi sorunlar yaratacağından bahsediyorlar. Onun da verdiği cevap şu. Hem çevre hem turizm korunacak. Bunu nasıl yapacağımız önemli. Viyana'yı örnek göstermiş. Viyana'nın merkezinde çöp arıtma tesisi var. Ben kola içtim orada. Kokusunu dahi hissetmedim. Yani istenince oluyor demiş. Açıklama olarak. Yani bu geçmişte biliyorsunuz Cahit Aral diye bir bakanımız vardı. Evet. Radyasyonları çayı içip ondan sonra bakın hiçbir şey olmuyor filan demesiyle aynı şeyler bunlar. Yani evet. Hiçbir ciddiyeti de yok. Ama maalesef hani yani insanlar şey yapıyorlar. Yani ne nasıl söyleyeyim? Yani işte izleyenleri var, inananları var. Bu şekilde devam ediyor. Yazık oluyor yani. Türkiye'nin geleceğine yazık oluyor. Evet. İnsanlarına yazık oluyor. Her şeyimiz olsun isteriz ama böyle de değil. Yani biraz tadımız tuzumuz da olsun istiyoruz biz aslında. Uzatmak da istemiyorum ama çok teşekkürler Türkiye'nin Yakup gerçekleri de böyle yani. Teşekkür ediyorum. Haberleri almaya devam edeceğiz sizden de. Görüşmek üzere. Sağ olun. Teşekkürler. Ekoloji Hareketleri gündemi. Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatları tarafından hazırlanıyor. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz Bey. Günaydın Can. Merhaba tekrardan. Nasılsınız? Vallahi işte evet. Bu soruyu sormuyoruz artık Türkiye'de malum. Evet yani malum. Ben zaten... Laf olsun diye soruyorsun biliyorum. Sizden gelecek pas üzerine sormuştum soruyu ama. Pekala. Bu Avrupa Birliği ile ilgili bir iki gelişme de var. Onları evet. da yeri gelmişken söyleyelim. Yani istersen oradan başlayalım. Tabii buyurun. Bu Avrupa Parlamentosu seçimleri oldu 25 Mayıs'ta ve yeni parlamento şekillendi. Ondan sonra hatırlarsın epey bir gürültü koptu. İşte Avrupa faşistleşiyor. Sadece Nana alması üzerine seçimleri. Evet. Ve işte hem aşırı sağ, milliyetçi sağ, hem Avrupa karşıtları, Avrupa kuşkucuları parlamentoyu doldurdular malum. Ve Türkiye'de bu eyvah Avrupa artık bambaşka bir yere doğru evriliyor. Parlamentoda da grupları olacak, Avrupa'yı içeriden çökertecekler ki öyle bir projeleri de var zaten, bunu gösterini gere gere söylüyorlar. Evet. Tabii bütün bunların abartı olduğunu ben zamanında söylemiştim. Onun öyle olduğu da ortaya çıktı. Ayın 24'ünde Salı günü grupların kurulmasıyla ilgili son gündü. Ve bu adını ettiğimiz güruhlar diyelim adına farklı ülkelerden hiçbiri yani farklı, çünkü yani Avrupa Birliği karşıtı, yabancı düşmanı falan olmalarına rağmen kendi aralarında anlaşamadıkları, evet, ve özellikle de Avrupa konusunda pek bir fikir sahibi olmadıkları için grup falan kuramadılar. Evet, sebebi neydi? Çünkü buradan bakıldığı zaman bir şey, tek parça halinde Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesine karşısında durabilecekleri mesajı veriliyordu sanki gazetelerde. Yani şöyle, tabii bu dediğin nokta önemli. Aslında bunları birleştiren, yani bu farklı grupun, çok büyük farklar var aralarında, evet, tabii. Hepsini aynı kefeye koymak mümkün değil. Bunları birleştiren birkaç konudan bir tanesi de Türkiye'nin üyeliğidir aslında. Yani Türkiye'nin üyeliğine karşıtlık diyelim. O yüzden yani belki o temelde mesela bir anti Türkiye grubu kursalardı belki birleşebilirlerdi aralarında. Ama olmamış galiba. Evet, yakışırdı da diye. Mesela grubun adı anti Türkiye grubu falan 7 ülkede. Olmadı. Yani dolayısıyla bu işi abartmamak lazım. Önemli tabii bu bütün bu gelişmeler. Yani yani Avrupa 1945 öncesi veya 1930'lardaki gibi faşistleşmiyor. Öyle bir şey yok. Ve işte yoluna devam ediyor. Hatta işte, ikinci mesele de o zaten, Avrupa ile alakalı. Önümüzdeki günlerde Yunanistan dönem başkanlığını noktalayacak olan işte, Mutat Zirve var. Evet. Onun da ilk yani sonuçları bugün yarın zaten galiba, veya yarın öbür gün. Onun da ilk sonuçları gelmeye başladı. Genişlemeyle ilgili çok önemli bir takım kararlar var. Bir kere müzakere eden ülkelerden bir tanesi, ki Türkiye'den çok sonra başlayan Montenegro, Karadağ yani, 12. faslı açtı, 2 faslı da kapattı. Ve belki en az onun kadar önemli, Arnavutluğa adaylık statüsü verildi. Evet. Ve ben eminim Arnavutluk arkadan gelir ve geçer, yürür gider yani. Sırbistan müzakerelere zaten şeyde başlamıştı, daha önce, birkaç ay önce başlamıştı. Ortaklık anlaşmalarına gelince, yani sonu illaki üyelik olmayacak olan ortaklık anlaşmalarına gelince, bu özellikle Rusya'nın nüfuz alanında kalan ülkelerle alakalı ve bütün bu kargaşaya rağmen, yani Ukrayna çıkışlı kargaşaya rağmen, yani Rusya'nın Ukrayna üzerindeki emellerine rağmen ve bütün restlerine rağmen diyelim, Ukrayna, Gürcistan ve Moldavya ile ortaklık anlaşması imzalandı. Evet. Bu da fevkalade önemli bir gelişme. Yani Rusya'nın restini gördü Avrupa Birliği. Bütün bu hengame içerisinde Türkiye ne yaptı? Türkiye'de işte ortaklık konseyini topladı. İşte 2006'dan beri tekrar edilen şeyler tekrar edildi. Hiçbir şey olmadı ve hiçbir şey çıkmadı. Ben Türkiye'nin Avrupa Birliği ilişkisinin artık özellikle Tayyip Erdoğan'ın tek seçici ve tek adam olacağı bir Türkiye'de defterinin tamamen kapanacağını düşünüyorum. Evet, TÜSİAD'ın yeni başkanı Haluk Dinçer bir açıklama yapmıştı. Benzer bir şeyler söyledi. Yani bu dönemsel olduğunu söylemişti bu problemlerin. Yok, maalesef değil. Yani keşke öyle olsa. Çünkü şöyle temel bir sorun var. Yani bu Açık Radyo'nun favori konularından biri, yani iklim değişikliğiyle mücadele, bu aşırı gözü dönmüş kalkınmacılık. Evet. Bütün bunlar aslında Avrupa Birliği, yani bunların hayata geçmesi Avrupa Birliği normlarına uymak demek aynı zamanda. Türkiye'nin veya Adalet ve Kalkınma Partisi'nin böyle bir hedefi yok. Niyeti de yok, evet. Onlar tabii, yani hükümet hızlı kalkınma istiyor bir kere. Hızlı kalkınma dediğin zaman da ne iklim değişikliği, ne kent, kültür, kırsal, bunların hiçbir ehemmiyeti, hiçbir önemi yok. Hava, su, toprak. Dolayısıyla yani Türkiye'nin Avrupa Birliği ilişkisinin özündeki temel çelişki çıkıyor ortaya. Yani Türkiye gelişmekte olan bir ülke ve hızlı gelişmek istiyor. Çünkü bunun siyasi getirisi var. Avrupa Birliği normları uygun değil. Frenliyor çünkü, ket vuruyor. Yani etki analizi yap diyor. Yok işte biraz daha düşün diyor, projeleri danış diyor, halkla konuş diyor falan. Hükümetin öyle bir niyeti katiyen yok yani. En kısa yoldan en doğru, kendine göre en doğru yolu çözmek. Kafasına göre her türlü kararı alıyor. Yani önümüzdeki işte cumartesi günü mesela bu şehrin içindeki Fatih Ormanı denilen yerde, bu park orman da ona dahil, o işte orada bir protesto olacak çünkü orası da imara açılıyor. Yani şehrin içindeki son orman içinde kalmış. Aslında eskiden bizim çocukluğumuzda şehrin bayağı dışındaydı ama içinde artık kaldı. O orman da şey açılıyor, imara açılıyor. Büyük gruplar var bunun arkasında. Güvenlikli siteler olacaktır muhtemelen. Yani Türkiye'deki tabii, durumun tabii, mikrokozmosu gibi. Bungalov orada da avlanacaklar mı herhalde, nedir? Belki Afrika'dan hayvanlar da getirirler. Çünkü burasının sonuç itibariyle tropikalleşiyor biliyorsun. Evet. O yüzden öyle işte ferah feza yaşarlar orada. Cengiz Bey, şöyle bir durum var. Etrafta bu kadar fazla karmaşa ve çatışma varken, en son Suriye'den sonra Irak'tan da bahsetmeye başladık. Aynı şekilde, aynı kaldıkları yerden devam edebileceklerinden eminler mi hükümet ve iktidardaki kişiler bu kalkınmacılık anlayışını? Vallahi o konuda hiçbir endişeleri yok. Öyle anlaşılıyor. Evet, yani bir önlerinde bir çok büyük bir tehlike de görmüyorlar ama yani bir iktidarın herkesi memnun etmesi mümkün değildir. Şimdi öyle bir yol izleniyor. Onun da bir tek amacı var. İşte 10 Ağustos'ta devlet başkanı, yani işte ön seçimi kazanmak, ondan sonra da devlet başkanlığı sistemini, yani başkanlık sistemini getirmek. Göreceğiz vallahi bu hesap tutacak mı? Cumhurbaşkanı adayı da açıklanacak. Hala açıklanmadı. Açıklanmadı mı? Artık onu yani çok son derece sevimsiz bir şaka haline aldı. Yani, yani o kadar şey yapmanın yani, ne manası komik, var? Evet, öyle tabii. Neyse, konumuz o değil. Ben şimdi bununla bağlantılı olarak çözümün hukuki altyapısından söz etmek istiyorum. Evet, bu nispeten yeni, gene alelacele yapılmış bir iş. 7 maddeden oluştuğu söyleniyor. İçinde ne olduğu belli değil. Bu Milli İstihbarat Teşkilatı'na, yani diyaloğu diyelim, müzakere demeyelim, Abdullah Öcalan'la diyaloğu sürdüren Milli İstihbarat Teşkilatı mensuplarına getirilen dokunulmazlık veya yasal koruma, şimdi aynı şekilde emniyete, siyasetçilere ve sivil toplum kuruluşlarına getirilecek. Tek bildiğimiz bu. Bu çözümün hukuki altyapısı denilen metnin içinde olmayanları biliyoruz. Mesela bu ademi merkeziyetle ilgili, yani bölgesel bölgecilikle ilgili, yani Kürdistan bölgesi diyelim adına ile ilgili bir gelişme olmadığı, yani herhangi bir husus, bir madde olmadığı söyleniyor bu metinde. Kürt siyasi hareketi, işte HDP çevreleri bunu olumlu karşıladılar. Yani olumsuz karşılamak mümkün değil zaten bunu. Bir yerden başlamak gerekiyordu. Önemli olan bunun nereye varacağı, arkasının, içinin doldurulabileceği, doldurulup doldurulamayacağı falan mesele bu. Ama bunun bir açık bir seçim manevrası olduğu ortada. Yani bu kadar zaman bunu beklemenin bir alemi yoktu çünkü. Ama Türkiye'de her iş böyle oluyor. Yani evet. Yoksa siyasiler oturup ay artık şu Kürt meselesine bir hukuki altyapı oluşturalım ki yani bir süreklilik olsun, bir yani bunun bir manası olsun, bunun arkası gelsin, devletin imzası bulunsun altında, hükümetler gelir gider falan, öyle bir niyetleri yok. Tabii buranın en büyük eksiği bu çözümün hukuki altyapısı denilen metnin, bir metnin olduğu söyleniyor. Bunun muhalefetten gizlenerek yapılıyor olması. Bu tabii çok rahatsız edici bir şey. Zira yani Kürt unsuruyla diyelim çözüm, barış inşası sadece bir partinin işi değildir, Türkiye'nin işidir. Evet. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar geniş bir siyasi temsiliyete ihtiyaç var bunun için ve özellikle de Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu işin içinde bir şekilde olması gerekiyor. Olur mu olmaz mı meselesi değil, yani olması gerekiyor ki kamuoyu bu yani barış inşasını içine sindirebilsin. Bunsuz olmaz. Dolayısıyla burada büyük bir, yani baştan itibaren büyük bir eksiklik var. Evet. Üçüncü konu bu Irak'ın bölünmesi meselesi. Bu şimdi artık her yerde çığlıklar atılıyor, davullar, zurnalar çalınıyor ve pek çok yazar artık fiiliyatın, yani fiiliyatta bu işin olup bittiğini bize hatırlatıyor. Bu da çok dikkatli olmak lazım. Yani bu işler, yani bu ülkelerin bölünmeleri ve yeni ulus devletlerin veya devletlerin sadece ortaya çıkması, özellikle 1960 dekolonizasyon dönemi ve 1989 Soğuk Savaş'ın bitimi sonrası dönemde öyle sanıldığı gibi kolay işler değildir. Ve bunlar çok kanlı cereyan ederler. Yani sınırlar her zaman yapaydır. Belki ada devletleri dışında kalan sınırların hepsi yapaydır. Hakikaten de öyledir. Ama o sınırları değiştirmek, o kalan sınırların getirdiği adaletsizliklerden çok daha büyük felaketlere yol açabilir. Evet. Böyle bir sorun var. Bunun bir dolu örneği var. En bizim yanı başımızdaki örneği biliyorsun Yugoslavya. Evet. Yani Yugoslavya'da ne oldu? Yani perişan oldu Yugoslavya. Ne oldu? Ortaya altı, işte amip gibi yürüyorlar. Yani bir de bir altı ülke çıktı şimdi. Altı, yedi galiba. Tabii Kosova ile beraber yedi. Ve bunlar irili ufaklı, hiçbir ağırlıkları olmayan ülkeler olarak işte Avrupa Birliği'ne girmeye çalışıyorlar. Ve tabii insanlar büyük zarar gördü, doğa büyük zarar gördü, ülkenin ekonomisi büyük zarar gördü, Yugoslavya'dan bahsediyorum. Dolayısıyla yani bu Çekoslovakya'nın o kadife ayrılığı Yani Çeklerle Slovakların oturup masada anlaşarak ayrılmaları istisnadır. Daha başka örnekleri var. Etiyopya'dan Eritre ayrıldı. Yakın zamanda Sudan'dan Güney Sudan'a ayrıldı. Bunlar hep kanlı savaşlar. Mesela Etiyopya, Eritre daha hala bitmedi. Hep bunlar hep kanlı savaşlara neden oldular. Sudan'dan o savaşlar devam da sürüyorlar. Yani bu dolayısıyla işte ayrıldı bitti de facto da bu sınır ya yani Irak yapaydı biliyoruz. 1919'da British Foreign Office bürolarında cetvelle çizilmiş bir ülkedir yani Irak, doğru. Ama bu Irak'ın yani üç devlete ayrılması bölgeye barış falan değil, çok daha büyük felaketler getirir. Çünkü bu toprakların hiçbiri %100 bir kere yani %100 homojen türdeş değil. Ha, yaparız dersin, tamam, etnik temizliğini yaparsın ama toprakların en azından iki tanesinin denize çıkışıyor olmayacak bu sefer. Yani Kürt ülkesiyle Sünni ülkesi diyelim. Dolayısıyla burada çözümün, çarenin daha çağdaş bir çözüm olmasında fayda var. Yani ademi merkeziyet ve yani bu durumda da federal bir ülke veya konfederal bir ülke. Yani federalizmin daha da ileri gittiği üç tane güçlü konfedere yapı. Yani dolayısıyla bunları düşünebilmek lazım. Anladığım kadarıyla da yani uluslararası camia bu yönde düşünüyor. Bu yönde çözüm üretmeye çalışıyor. Bu olabilir tabii. Cengiz Bey, konfederal bu noktada... bir çözüm ve ama dediğim gibi yani bu bu şey davullara zurnalara da dikkat etmek lazım. Evet. Bu noktada şeyi sormak istiyorum. Bu konfederal çözüm içerisinde kaynakların paylaşımı meselesi nasıl ortaya çıkacak elbette, mesela? Elbette bunların hepsinin çaresi bulunur hiçbir şekilde. Hı-hı. Çünkü Irak petrol açısından o kadar zengin bir yer ki yani sadece kendini herkese yetecek kadar petrolü var. Yani burada Türkiye'ye aslında bu yakın zamanda bölgeyle, Mezopotamya'yla, Suriye'yle, Irak'la bütün bu yaptığı hataları telafi etme imkanı da doğuyor Türkiye'ye. Çünkü böyle bir çözümün destekçisi, takipçisi olabilir Türkiye. Niye? Çünkü Kürdistan bölgesiyle, Irak'ın Kürdistan bölgesiyle ilişkileri çok iyi. Aynı zamanda Sünnilerle de ilişkileri iyi. Evet. Yani Iraklı Sünnilerle de ilişkileri iyi. Iraklı Şiilerle ilişkileri de kötü değil. Yani Maliki'nin dışında tabii, Bağdat yani bulunuyor. Yani Başbakan Nuri El Maliki'nin dışındaki Şiilerle ilişkisi. Dolayısıyla Türkiye hem yani bölgenin önemli bir ülkesi olması sebebiyle hem Kürdistan ve Sünni bölgesinin unsurunun, Sünni ülkesinin neyse denize çıkışını ve dünyaya açılımını açılmasını sağlayacağı için coğrafi anlamda ve iktisadi anlamda dolayısıyla bu çok işlevsel olabilir. İnşallah böyle bir çözüme doğru evrilir durum, yoksa öbür türlü herhalde daha çok daha büyük felaketler bekliyor olacak Türkiye. Yani sadece bölgeyi değil aynı zamanda Türkiye'yi. Evet. Yani bir diğer tarafta da Suriye var. O aklıma geldi. Suriye'de de benzer bir çözüm düşünülebilir mi? Olabilir tabii. Yani oradaki yalnız oradaki sınırlar veya bölgesel sınırlar çok daha muğlak. Irak çok net. Yani Irak'ın kuzeyinde Kürtler, ortasında Sünniler, güneyinde de Şiiler yaşıyor. Tabii evet. Bunlar birbirlerine zaman içerisinde karışmış unsurlar ama yine de bir türdeşlik var. Suriye öyle değil. Yani Suriye'de çok çok karışık. Dolayısıyla benzer bir formül orada daha zor işler. Yani orada gene Şiiler veya Aleviler bir tarafta. Sünniler daha güneyde, Halep'te falan çok çok zor görünüyor. Yani o ama olmayacak şey değil tabii. Olmayacak şey değil. Suriye biraz daha küçük tabii Irak'tan. Evet. Yüz ölçümü olarak. Kürt bölgeleri sanıldığı gibi türdeş bölgeler değil. Yani Rojava türdeş değil. Yani orada bir iki kent veyahut da ilçe Kürtlerin ağırlıkta olduğu yerler, geriye kalan yerler çok karışık. Yani Araplarla Kürtler bir arada yaşıyorlar falan. Dolayısıyla hakikaten zor ama eğer Irak'ta böyle bir çözüme gidilebilirse, yani konfederal veya federal bir çözüme gidilirse, onun Suriye'ye yansıması olur. Olumlu yansıması olur ki bu da az buz bir şey değil tabii. Evet. Durum böyle. Durum böyle. O zaman teşekkür ediyoruz Cengiz evet, Bey. Evet, bir ay sonra görüşmek üzere. Sizin bir dahaki hafta, yani benim bir dahaki programım tatil galiba. Evet. Yani Açık Gazete'nin Temmuz ayındaki tatiline denk geliyor. Hayırlı tatiller. Bir ay sonra görüşmek üzere. Görüşmek üzere efendim. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Açık Gazete. Gilberto Gil, Esoterico dinlediğimiz parçanın ismiydi. Gilberto Gil, yani Brezilyalı efsanevi müzisyen Gilberto Gil, bugün 71. yaşını kutluyor. 1967'den bu yana 50'den fazla albümü yayınlanmıştı. Çocukluğunu Brezilya'nın iç bölgelerinde geçirmiş. Bu dönemde trubador gibi popüler müzik formları ve akordeon gibi enstrümanlarla tanışmış. Akordeon çalmayı annesinden hediye edindiği akordeonla öğrenmiş. Gençliğinde bossa nova modasının etkisinde kalmış Gil ve gitar çalmayı öğrenmiş bu dönemlerde. 60'lı yıllarında kendi çağında tropicalismo akımının öncüsü Caetano Veloso gibi bossa nova'yı rock ve pop ile birleştirmek eğiliminde olanlara da karşı çıktığından bahsediliyor. Askeri dikte gelmiş sonuçta ve Gil ve Veloso gibi sanatçıları baskı altında alınmış. Gil de 2 yıl Londra'da yaşamış ve 1972'de Brezilya'ya geri dönmüş. Ardından da albümleri devam etmiş. Toplamda 11 altın, 5 platin plak almış ve 4 milyon plak satmış Gil. Ve birçok uluslararası sanatçıyla Steve Wonder, Jimmy Cliff gibi beraber de çalışma fırsatı bulabilmiş. Onun da bugün doğum günüydü, 71. yaşına girmişti. Bu vesileyle ona da günaydın diyelim. Brezilya'dan da Volkan'a geçelim. Neler olup neler bitiyor Dünya Kupası'nda ve Dünya Kupası çerçevesindeki toplumsal hareketlikte. Şimdi Volkan'dan bunları dinleyelim. Volkan Ağır'la birlikte Brezilya'da Dünya Futbol Kupası maçlarına ve protestolarına dair haberler. Preparado Brasil, viene el remate al marco! Hepinize günaydın sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Volkan Ağır. Dünya Kupası'ndan haberler programında sizlere Rio'dan seslenmeye devam ediyorum. Dünya Kupası'nda 25 Haziran'da 13. günü tamamladık. 13. gün bol gollü geçti. F ve E grubunda oynanan maçlarla, F grubundaki maçlarla başladı gün. Arjantin ve Nijerya karşılaşmasıydı bu. Arjantin Nijerya'yı 3-2 yenerek grupta 3'te 3 yaptı ve toplamda 6 gol atarak da grubunu tamamladı. Nijerya bu sonucun ardından yenilmesine karşın bir sonraki tura çıkmayı başardı. Çünkü Bosna'da İran'ı 3-1 ile geçti. Eğer İran aynı skorla geçmiş olsaydı Bosna'yı bir sonraki tura geçme şansını elde edebilecekti. Ancak Bosna turnuvadan 3 puanla ayrılmayı başardı ve onlardan beklentileri olanlara da bir teselli armağanı olarak bu skorla cevap verdi. Bosna'nın Dünya Kupaları tarihindeki ilk katılımında ilk 3 puanlıydı. Bu da E grubundaki mücadeleler gün içinde yerel saatle 5'li Türkiye saatiyle 11'de başladı. Akşam üzeri iki maçta oldukça heyecanlı geçti diyebiliriz. Ekvator eğer kazansaydı Fransa karşısında bir sonraki tura çıkabilme şansını elde edecekti. Ancak takımın yıldızı Antonio Valencia'nın 60. dakika ya da son yarım saatte yanılmıyorsam o dakikalarda gördüğü kırmızı kartın ardından takım 10 kişi mücadele etmek zorunda kalınca fazla varlık gösteremedi. Ancak yine de oldukça pozisyon bulduğunu söyleyelim Ekvador'un. Ancak bunlardan yararlanamadılar. Fransa beraberlikle grubu birinci tamamladı ve 7 puanla bir sonraki tura çıktı. Honduras İsviçre karşısında ise Shaqiri şov yaptı diyelim. 3 golle takımına galibiyeti getirdi. İsviçre'nin yıldızı, genç oyuncusu Bayern Münih'te forma giyiyor. Shaqiri'nin yaptığı bu hat-trick'te, yani 3 gol atması da turnuvadaki ikinci kez gerçekleşen bir olaydı. Bundan önce Almanya milli takımının yıldızı Thomas Müller Portekiz karşısında 3 gol birden atmıştı. Turnuvadaki ikinci hat-trick'i de Shaqiri yapmış oldu. Ayrıca İsviçre futbolu adına da farklı bir anlam taşıyor bu. Dünya Kupaları tarihinde daha önce birçok kez katılan İsviçre'de Shaqiri ikinci kez hat-trick yapan oyuncu oldu. Daha önceki hat-trick'i Joseph Hügi yapmıştı. 1954 yılında İsviçre'nin ev sahipliğinde gerçekleşen Dünya Kupası'nda olmuştu bu. Fransa Nijerya ile, Arjantin de İsviçre ile eşleşmiş olduğu son 16 turlarında Arjantin İsviçre ile Sao Paulo'da karşılaşacak. Fransa Nijerya ile ise başkent Brezilya'da karşılaşacak. Günün karşılaşmalarını aktardıktan sonra eylem haberlerine geçelim. Eylem haberleri Sao Paulo'da oldukça şiddetleniyor, bunu söyleyelim. 24'ünde başlayan MTST eylemi vardı. MTST, Evsiz İşçiler Hareketi, Brezilya'daki eylemlerine bugün de devam edecekler. Cuma günü ise 27'sinde yani belediye yetkilileriyle yeniden yapılanmayı tartışmak üzere bir görüşme gerçekleştirecekler. Şehirdeki yeniden yapılanmayı bize sormadan gerçekleştiremezsiniz diye inat ediyorlar ve belediye binasının önünde de işgal hareketlerine devam ediyorlar. Belediye binasının önünde kurdukları çadırlarla veya aldıkları yanlarına getirdikleri battaniyelerle işgal hareketlerine, orada konaklamaya devam ediyorlar. Bize bu konudaki fikrimizi sormazsanız biz de burada kalmaya devam edeceğiz dedikleri şey. 25'i sabahı yani dün Gaspar Garcia İnsan Hakları Merkezi avukatı olan 53 yaşındaki Benedito Barbosa eylemcilere katılmak istediği sırada tutuklanmış. Aldığım haberlere göre Globo'da geçen bir haber bu. Globo Brezilya'nın en büyük medya kuruluşlarından bir tanesi. Yine aynı gün yani dün Sao Paulo'da Beni Neden Vurdunuz isimli dijital bir platformun aktivisti olan kurucularından biri olan Everton Rodriguez de Via Madalena'da yürürken, ortada herhangi geçerli bir neden veya herhangi bir eylem, aksiyon yokken polis tarafından tutuklanmış ve bir saat gözaltında tutulmuş. Sao Paulo'da Evsiz İşçiler Hareketi'nin eyleminin başladığı günde, pazartesi günü, 29 yaşındaki İngilizce öğretmeni Rafael Marquez gözaltına alınmıştı ve akademisyen Fabio Hideki de yine aynı gün eylemler sırasında polis şiddetine maruz kalarak gözaltına alınmıştı. Bu iki kişi hala gözaltında tutuluyor ve bugünse Sao Paulo'da Paulista Caddesi'nde, en büyük caddelerinde, yerel saatle akşamüstü saat 5'te Rafael Marquez ve Fabio Hideki'ye özgürlük diye haykırmak için eylem organize ediyor Sao Paulo halk diyelim buna. Facebook grubundaki çağrıda da demokratik bir devlette hükümeti sorgulayanlar politik suçlu olarak tutuklanıyor. Kısa bir süre önce 57 aktivistin evine arama emri çıkartılmıştı. 42 metro işçisi de greve gittiği için işinden atılmıştı. Buna sessiz kalamayız diyorlar Sao Paulo'daki eylemi organize edenler. Rio'da eylemler var. Bugün Sokakların Kupası başlığı adı altında bir duyuru yer alıyor Facebook'ta. Sağlık, eğitim, toplu taşıma, ifade özgürlüğü, polis şiddetinin sonlandırılması, barınma ve toprak reformu, grev ve sendikalaşma hakkı gibi sıraladıkları hakları savunmaya çağırıyorlar insanları ve futbolun elitleştirilmesi konusuna da karşı çıkmaya çağırıyorlar herkesi. Bugünkü eylemde başkent Brezilya'da eylemler olacak. Yine bugün Komite Popular da Copa, yani Halkın Kupası Komitesi organize ediyor bunu. Bu eylem Dünya Kupası karşı olmaktan biraz uzak diyebiliriz. LGBT bireylerin yaşadığı ayrımcılığa karşı, cinsiyetçiliğe, kadın bedeninin metalaştırılmasına, ırkçılığa, pedofiliye ve stadyumların zenginlerin alanı olmasına karşı ses çıkaralım diyorlar Facebook gruplarında yer alan duyuruda. Eylem olmasının en önemli nedeni ise Portekiz-Gana maçının bu kentte oynanacak olması diyelim ve bu şekilde de maçlara geçelim. Portekiz-Gana ile karşılaşacak bugün saat akşamüstü 7'de Türkiye saatiyle ve aynı saatte Amerika Birleşik Devletleri ile Almanya Recife'de karşılaşacaklar. Almanya ve Birleşik Devletler eğer berabere bitirirse mücadeleyi, bir sonraki tura çıkacaklar. 1982 Dünya Kupası'nda yine Almanya, ama bu sefer Batı Almanya olarak katıldığı zamanlarda Avusturya ile oynadığı bir maç vardı ve 1-0 biterse iki takım da bir sonraki tura çıkıyordu. Ve maç tesadüfen 1-0 bitmiş. İki takım da fazla yormamıştı kendilerini. buna benzer bir mücadele gerçekleşecek mi acaba diye şüpheler yer alıyor. İki takımın teknik direktörünün de birbirinin halefi selefi olduğunu söyleyelim. 2006'da Jürgen Klinsmann Almanya milli takımının çalıştırıcısı iken Joachim Löw onun yardımcısıydı. Sonrasında Klinsmann Amerika'ya yerleşme kararı aldı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin hocası olmuştu. O zamandan beri de bu durum böyle. Bakalım bugünkü mücadelede neler göreceğiz. Umarız bu tür şüphelere yer kalmayan bol gollü güzel bir maç izleriz. G grubundaki mücadelede H grubunda ise önemli maçlardan bir tanesi Cezayir-Rusya arasında oynanacak. Turnuvanın en kritik maçlarından bir tanesi olabilir bu. Çünkü kazanan bir sonraki tura çıkmaya hak kazanacak. Cezayir için beraberlikte yetiyor. Bu mücadeleyi ayrıca izlemek gerektiğini hatırlatalım. Coritiba'da oynanacak mücadeleyi Türkiye'den Dünya Kupası'na giden 40 yıl sonra katılan ilk hakem olan Cüneyt Çakır ve arkadaşları yönetecek. Bu mücadele akşamüstü 11'de oynanacak. Onu da söyleyelim. Güney Kore ile Belçika oynayacak. Bir diğer maçı da Sao Paulo'daki mücadele 11'de başlayacak. Yine akşamüstü Belçika grubunu birinci sırada götürüyor şu anda ve eğer kazanırsa veya beraber kalırsa bir sonraki turda devam edecek. Son 16'ya kalacak Belçika. Ve bütün bunlar olurken, bütün bu eylemler olurken, maçlar oynanırken FIFA neyle ilgileniyor? Küçük bir haber daha verip bunu kapatalım. FIFA Neymar'ın iç çamaşırına kafayı takmış durumda. Neymar Kamerun maçından sonra şortunu biraz indirip yeşilliği görünen iç çamaşırını kafayı takmışlar. Ve hani bunun herhangi bir reklam amaçlı olup olmadığını araştırmaya başlamışlar. Çünkü FIFA'nın sponsorlarına karşı çok hassas davrandığını biliyoruz ve Yahoo'daki 4 Tackle bloğunda yer alan hoş bir yoruma da değinmek lazım. Kar amacı gütmeyen bir organizasyonun bu kadar bu konuda hassasiyette davranması dikkat çekici diyor ve şunu da hatırlatalım. Danimarkalı Niklas Bentner UEFA tarafından Euro 2012'de Avrupa Şampiyonası'nda 2 sene önceki şampiyonada gol attıktan sonra iç çamaşırında görünen bahis sitesinin ismi nedeniyle 100 bin euro cezaya, para cezasına çarptırılmıştı. Neymar vakası da gerçekleşecek mi bilmiyoruz. Dünya Kupası'nda eylemler ve futbol ve bol gol her gün devam ediyor. Benden bugünlük bu kadar. Ben Volkan Ağır. Hepinize futbol dolu günler diliyorum. Volkan Ağır'la birlikte Brezilya'da Dünya Futbol Kupası maçlarına ve protestolarına dair haberler. Volkanlardan Brezilya gündemini dinledik. Buradan belki geri kalan zamanımızda Türkiye'nin gündemine geçebilmek mümkün olabilir. Gezi Parkı haberleriyle devam edelim. Gezi Parkı protestolarının sembolü haline gelen kırmızılı kadın Ceyda Sungra, biber gazı sıkan polis memuru Fatih Zengin'in yargılandığı davanın ikinci duruşması dün görülmüş. İstanbul Adalet Sarayı'nda görülmüş bu duruşma. İstanbul 18. Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen bu duruşmaya görevi kötüye kullanma suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis talep edilen tutuksuz sanık Fatih Zengin katılmamış. Şikayetçi Ceyda Sungur'un avukatı hazır bulunmuş. Hakim Muzaffer İren sanık Fatih Zengin'in avukatına müvekkiliniz Ceyda Sungur hazır bulunmuş özür dilerim. Müvekkiliniz nerede diye sormuş. Zengin'in avukatı Ayşe Hocaoğlu Mehmetoğlu da müvekkilim raporlu diye cevap vermesi üzerine yine mi diye sormuş. Avukat Mehmetoğlu da müvekkilim bronşit rahatsızlığı nedeniyle raporlu olduğunu söyledi demiş. Hakim Mustafa İren Adli Tıp Kurumu'na yazılan müzekkere cevap geldiğini belirterek Ceyda Sungur'un randevu gününü belirlendiğini açıklamış. Hakim Muzaffer İren Cumhuriyet Savcılığı Memur Suçları Bürosu'na yazılan yazıyı cevap verildiğini ve olaya ilişkin emanete CD bulunmadığını, söz konusu CD'lerin dosyada olduğunu belirtmiş. Sanık Fatih Zengin'in avukatı da söz alarak müvekkilim bronşit rahatsızlığı nedeniyle raporludur. Ayrıca olayın oluş şekline ilişkin CD'yi de mahkemenize sunuyoruz diyerek bir adet CD'yi mahkemeye sunmuş. Ceyda Sungur'un avukatı İlkay Bahçetepe'de olaya ilişkin diğer sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirtmiş. Emniyet amiri ve diğer sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunduk. Ayrıca müvekkilim Adli Tıp Kurumu'ndan raporun aldırılmasını talep ediyoruz demiş müvekkilimin. Mahkeme aynı zamanda Model 5'i kullanan sanık polis olduğunun nasıl belirlendiğini sormuş. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Müdürlüğü'ne yazı yazılarak gaz sıkan, tekme atan Model 5 kullanıcısının Fatih Zengin olduğunu ne şekilde tespit edildiğini, tespite yarayan bilgi, belge, CD ve tanıklıkların acilen bildirilmesine karar vermiş hakim. Sanık Fatih Zengin'in bir sonraki duruşmada hazır olması için tekrar davetiye çıkarılmasına da hükmetmiş. Sanık gelmiyor raporlu olduğu için. İkinci oldu bu. Ve Sungur için Adli Tıp Kurumu'nun sevkiyle kati raporun aldırılmasına da karar verilmiş. CNN Türk'ten aktarıyorum bu haberi. İddianameden bahsediliyor. Şüpheli polis memuru Fatih Zengin'in müşteki Ceyda Sungur'a bir metreden daha az mesafeye yaklaşarak yüzünü hedef almak suretiyle biber gazı sıktığı, gazdan etkilenen müştekinin arkasını dönmesine rağmen şüphelinin gazı sıkmaya devam ettiği ve eylemin devamında çevrede bulunan göstericilere de yine benzer şekilde yakın mesafeden ve hedef gözeterek gaz sıktığı, göstericilerin birine tekme attığı, olayın müştekinin eylemin öncesinde ve sonrasında herhangi bir taşkınlık yapmadığı, buna rağmen bahse konu eyleme maruz kaldığından belirtiliyor iddianamede. Ayrıca Ceyda Sungur'un, yani Kırmızılı Kadın'ın avukatı İlkay Bahçetepe'nin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iki ayrı suç duyurusunda bulunduğu da ortaya çıkmış. Sungur'un avukatı İlkay Bahçetepe dün yaptığı suç duyurusunda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, eski İçişleri Bakanı Muammer Güler, eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ve İstanbul Valisi Hüseyin Avlı Mutlu hakkında da dava açılmasını istemiş. Suç azmettirme olarak geçiyor. Bu yakın mesafeden biber gazı sıkılması yoluyla kimyasal silah kullanıldığı belirtilen dilekçede bunun da işkence suçunun ve olası kasıtla öldürmeye teşebbüs suçunun olmasının azmedilmesi suretiyle işlendiği vurgulanmış. Eski tarihli diğer suç duyurulusunda ise avukat Bahçetepe, Çevik Kuvvet Şube Müdürü ve biber gazının kullanılması için talimat veren kişinin kimliğini tespit edemeyen amirlerin cezalandırılmasını talep etmişti. Burada şimdi de diğer suç duyurularında da Başbakan Erdoğan, eski İçişleri Bakanı Muammer Güler, Hüseyin Çapkın, Emniyet Müdürü, yani eski Emniyet Müdürü ve İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu gibi isimler hakkında da dava açılmasını istendiğine dair de haberleri görebilmek mümkün. Sadece Ceyda Sungur değil, diğer davalarda da Başbakan Erdoğan ismi geçiyor. Bir Gün gazetesinin manşetinde görebilmek mümkün bugün bunu. Mağduriyeti neymiş, mahkemede anlatsın demiş mesela hakim. Başbakanın kendisine hakaret edildiği iddiasıyla Bursa'daki gezi eylemcilerinden şikayetçi olmuş. Sanık avukatlarını başbakan mağdur ise gelsin mağduriyetini anlatsın beyanı üzerine mahkeme Erdoğan'ın davaya gelmesine karar vermiş. Hatay'daki gezi direnişine destek eylemlerinin polis tarafından öldürülen, bu eylemlerde polis tarafından öldürülen Ahmet Atakan'ın öldürülmesini protesto etmek amacıyla ÖDP'nin, Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nin 11 Temmuz 2013'te bu tarihteki çağrısıyla beraber halk evleri ve EMEP'in katılımıyla Bursa'da büyük bir yürüyüş düzenlenmişti. Yürüyüşün ardından başlatılan soruşturma sonunda 5 kişi hakkında dava açılmış. Başbakan Erdoğan kendisine hakaret edildiği iddiasıyla sanıklardan da şikayetçi olmuş ve kamu görevlisini görevi nedeniyle hakaret ve 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet ettikleri iddiasıyla yargılanan 5 kişinin dünkü duruşmasında mahkeme ilginç bir karara imza atmış. Sanık avukatlarının başbakan mağdur ise gelsin mağduriyetini mahkemede anlatsın yönündeki beyanları üzerine mahkemede Erdoğan'ı mahkemeye çağırmış. Bakalım gelecek mi, gelmeyecek mi? Ki kendisi bu aralar biraz meşgul olabilir. Henüz adaylığını açıklamamasına rağmen daha doğrusu açıklanmadığına rağmen nasıl bir durum söz konusu olduğu da gazeteler üzerinden görebilmek mümkün. Mesela Sabah gazetesi bugün Erdoğan'ı Çankaya yarışının ilk anketlerine göre birinci turda seçileceğini ilan etmiş. %55 Erdoğan, İhsanoğlu %35 denilmiş. Genar ve MAK anketinde bahsediliyor. İkisinin de oranları aynı. Henüz Erdoğan'ın adaylığı açıklanmamasına rağmen böyle bir araştırmaya imza atmış bu iki araştırma şirketi. Ve bunun detayları da sonuç olarak Evrim Güvendiğin haberi olarak Sabah gazetesinin manşetinde ortaya çıkmış. İlk turda ciddi fark kadar denilmiş. Mesela bu iki anketin sonuçlarına göre daha henüz aday belli değilken böyle bir farktan bahsedilmesi gibi bir durum söz konusu. Mecliste de ilginç olaylar oluyor. Belki son olarak da ondan bahsedebilme fırsatı bulabiliriz. İmzalar atılmış mesela. Adalet ve Kalkınma Partili milletvekilleri meclise imza toplamaya başlamış ama topladıkları imzada ya da isimlerini yazdığı ve imzalarını attıkları kağıtta bir bilgi yazmıyormuş, sadece imza atıyorlarmış. İmza attıkları kalemleri de saklıyorlarmış. Sanayi Bakanı Fikri Işık imza atarken iki vekil fotoğrafını çekmiş ve üst yazının olmadığı listeyi, yani ne olduğu anlaşılmayan listeyi ilk sırada Mehmet Ali Şahin imzalamış. Vekiller aday kim bilmiyoruz ama imzalar Erdoğan için demişler. Birçok vekil imzaladığı kalemi de saklıyorlarmış. Adalet ve Kalkınma Partisi dün Çankaya günü olduğundan, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin dün Çankaya günü olduğundan bahsediyor Habertürk gazetesi. Manşetten de bunu vermiş. 1 Temmuz'da Erdoğan'ın adaylığını Mehmet Ali Şahin açıklayacak denilmiş. Erdoğan gazetecilere Cumhurbaşkanı ile son kez istişare edeceğim demiş. Zirve bugün MGK sonrası toplanıyormuş. Bir araya gelmeleri bekleniyormuş bu iki ismin. Mecliste ise AKP'liler parti adayı için imza toplamışlar, biraz önce belirttiğimiz gibi. Adayımız Erdoğan diyen Arınç şöyle devam etmiş. Bir mani olmazsa salı günü başbakanımızın adaylığı büyük ölçüde açıklanacak. Herkesim onu istedi demiş. Gazetelerde de, Habertürk, Sabah gibi gazetelerde de bunları görebilmek mümkün. Önümüzdeki haftada bu olay açıklandığı zaman, adaylık açıklandığı zaman biz de Açık Gazete'de aktarabilme fırsatı bulabileceğiz. Bugünkü Açık Gazete'nin de sonuna gelmiş oluyoruz. Başbakan Erdoğan'ın isminin olmadığı listeye Başbakan Erdoğan'ın ismi varmış gibi imza atan milletvekillerinin kalemlerini saklaması haberiyle beraber. Çıkış parçamız da The Clash grubundan geliyor. Michael Geoffrey Jones ya da Mick Jones 26 Haziran 1955'te bugün doğmuştu. İngiliz punk rock grubu Clash'ın gitaristi ve vokalisti, 59 yıl önce bugün doğmuştu. Biz de Clash'tan Should I Stay or Should I Go adlı parçaya yer vererek bugünkü Açık Gazete'nin sonuna geliyoruz. Ömer Madra bugün bürokratik sebeplerden ötürü programda yoktu. Yarın kaldığımız yerden tam kadro devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble, and if I stay it will be decisions bugging me. Decision may molest us. If you don't want me, set me free. Set me careless, me. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Açık Gazete.